Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Den svenske regering er tilsyneladende blevet så skræmt af den militære opbygning i Rusland, at svenskerne nu begynder at forberede sig på at skulle kunne klare sig helt uden mad og ekstra forsyninger, simpelthen at fadeburet skal være fyldt op i tilfælde af krig. Har svenskerne egentlig grund til at være bekymrede, og hvorfor er de det? Det taler vi om til sidst i denne her anden time, og det taler vi om med lektor ved Forsvarsakademiet Claus Mathiesen. Velkommen, jeg hedder Torben Steno. Og mit navn er Jarl Cordua. I lytter har som sædvanlig mulighed for at præge programmet ved at skrive til os med spørgsmål og kommentarer. Det foregår på vores Facebook-side, Cordua og Steno, eller via sms på 42 600. 24/7. Om godt et kvarter til 20 minutter, så runder vi Tjekkiet, som på søndag afholder første runde i præsidentvalget, som de har her i januar. Men vi starter herhjemme, og det gør vi i selskab med dig, lektor ved Københavns Universitets Teologiske Fakultet, Hans Ravn Iversen. Velkommen. Tak skal du have. Anledning til, at du er her, det er jo, at folkekirken simpelthen har mistet taget i samfundets svage grupper. Det kunne man for nylig læse en hel del om i Kristelig Dagblad, hvor du selvfølgelig også har udtalt dig, fordi du ved noget om det her. Og de svageste, det er sådan den socioøkonomiske gruppe, som Danmarks Statistik har benævnt det, det er altså arbejdsløse blandt andet. Det er, ja, og så kan man sige, nu har vi jo en historisk lav arbejdsløshed, så derfor lyder det, som om det næsten ikke er nogen. Men det, vi i virkeligheden taler om, det er folk på overførselsindkomster. Og lige for at nævne nogle tal i statistikken, som stammer fra 2016, der var medlemsprocenten, altså for folkekirken i hele landet, på 77. Men hvis man går ind på arbejdsløse, den kategori der, den her socioøkonomiske gruppe, så er den på 67. Der er altså 10% forskel. Og Hans Ravn Iversen, hvad tror du skyldes den her forskel? Jamen, der er dels nogle meget konkrete, måske lidt specifikke forhold i folkekirken, som jeg i mange år har antaget ville få en virkning. Og dels er der hele det her samfunds-neoliberale valgsamfundsudvikling. Hvis vi tager det meget konkrete, det afgørende for medlemsudviklingen i forhold til befolkningsgrupperingerne, det er dåben. Udmeldelser betyder marginalt noget. Og de har jo ligget, bortset fra to meget specielle år, så har de ligget stabilt under 10.000 om året. Så det er ikke, og det giver ikke de store. Men det, der giver noget, det er selvfølgelig de der dåbsprocenter, som nu er på vej ned til på omkring de 60. Og hvor bliver de 40% så af, og hvem er det? Da jeg var knæt, der kunne sådan et par behjertede kvinder jo godt sørge for, at det barn blev døbt. De kunne møde op i kirken, og så var det det. I dag er det normale, at man skal møde op med hele den lidt besværlige familie, som den samtidig er, og der skal gerne holdes en ordentlig fest bagefter. Og det ved vi simpelthen notorisk med fra en række eksempler, at det er svært at få stablet på benene hos de mest ressourcesvage. Det kan være, at de er psykisk, det kan være økonomisk, det kan være det hele. Så det vil sige, at det er ligesom mange andre forhold med folkekirken, det er folkefesten, der er det afgørende, og ikke det religiøse. Ja, altså, det er sådan bedsteborgerne, der holder konfirmation og barnedåb med stor fest. Altså, det skal man jo ikke foragte efter min mening. Det er jo derfor, det hedder en folkekirke. Ja, altså, det er jo selvfølgelig det, at det folkelige og det kristelige falder godt sammen. Altså, det er som grund, vi vil sige, det er en venlig vekselvirkning med hinanden. Det gjorde det engang, men måske ikke så stærkt længere. Nej, ikke i alle grupperinger. Og sagen er jo også den, at man kan spørge, hvor venligt det har været. Fordi hvis vi nu går tilbage igen, da jeg var dreng, så lærte vi jo alle sammen alle salmerne uden hvad. Hvorfor? Fordi vi sang dem i skolen. Jeg har sunget 1500-1700 salmer i de første 7 år, jeg gik i skole, så dem kan jeg da. Men i dag skal du vælge dig ind. Du skal have overskud til at sige, jeg og mine forældre, de støtter mig i det, vil ind i et kirkeligt børnekor. Så får jeg lært mine salmer, ikke? Altså det, at... og det gælder jo hele samfundet i dag, at vi er kommet i det der valgfrihedssamfund, valgtilvalgssamfund. Det neoliberale valgsamfund, ja, som du kalder det. Altså, det har Altså, ja, det, kombination... Når du siger neoliberal, så lyder det med sådan en vis vemmelse, altså, som om, at hvis man er liberal, så kan man ikke føle sig altså, det... tiltrukket af Grundtvig. Nej, altså for at sige det rent ud, jeg gider ikke at skælde ud på virkeligheden. Jeg har ligesom Grundtvig, man må lære at tage virkeligheden, som den er, fordi det går over evnen at lave den om. Men jeg gider at prøve på at tage højde for, hvis man kan få øje på dem, de konsekvenser, den har, og det er det her handler om. Og det har Folkekirken været for dårlig til. Vi talte faktisk alvorligt om det i en række kredse allerede i 1980'erne, da jeg var ude med det her første gang. For der kunne vi se det, men der vidste vi ikke, der havde vi ikke det socioøkonomiske, vi havde kun ægteskabsstatistikken. Og der kunne vi se, at det var de ugifte, der især ikke fik deres børn døbt. Og så vidste vi jo ikke, hvem var nu de ugifte? Var det de der rige pædagoger og akademikere, og eller var det de fattige, enlige mødre? Mistanken var selvfølgelig, at det i høj grad var de ressourcesvage, og vi kender også fra en række eksempler dengang, og det har så fortsat siden, og nogen forsøger at køre det i gang igen, hvor kirken så stiller sig til rådighed og siger, jamen hov, er det festen? Det synes jeg, I skal have, for det er godt at holde en god fest. Vi stiller lokaler og måske hjælper også fra menighedsplejen med at betale maden, eller hvad den nu skal til rådighed. Altså, sagen er jo den, hvis du vil stille folk lige i det her samfund, så er du nødt til at stille dem ulige. Altså, du er nødt til at tage hensyn, at der er nogen, de kører bare, ikke? Mm. Mere end godt er samtidig, og der er andre, for hvem det er meget svært. Ja. Men i Kristeligt Dagblad, der siger du simpelthen, det bliver en kirke for bedste borgere. Det er jo sådan et advarselssignal, du siger her, ikke? Jo da, bestemt. Og der prøver jeg så på at inddrage kirkens øvrige aktivitetsflade, og nu havde jeg så lige fået ind ad døren, det var jo synd til dem, Københavns Stifts debatmagasin, hvor de lavede det, som I jo i virkeligheden skulle lave, ånden i København. Ikke? Så den gik ud og snusede til København. Hvad er byånden i København? Fik en masse kloge mennesker til at udtale sig om det. Og der siger jeg så igen, fint, fedt nok, ikke? Det vil gode journalister og et par andre overklasseløg nok være glade for, men det er jo ikke, det er i hvert fald ikke et debatmagasin til de ressourcesvage, ikke? Og det er så fint nok. Jeg har haft en korrespondance med biskop, hvor han siger, at det ved vi da godt, og det er fint nok. Og selvfølgelig har man lov til at gøre noget, og det skal man, efter min mening, også for alle grupper. Men så er det, man må spørge, gør man nok, og hvad er det egentlig, man gør for de ressourcesvage? Der er vel også det, nu vi snakker om ressourcesvage, der er flere af vores lytter, som har peget på, jamen sagen er jo, at det her land har jo fået en del indvandrere fra mellemøstlige samfund, også fra Asien og andre steder, men i hvert fald fra Mellemøsten, og der er de sådan, som udgangspunkt, de fleste af dem jo ikke kristne. Der er jo også nogle af dem, der er kristne iblandt, men de fleste er jo muslimer. Og vi ved alle sammen, at de har svære ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, og derved så tæller de jo også med i statistikken. Det er jo også noget med hjemmegående mødre, og de har jo lidt andet syn på tilværelsen. Det er noget med, at det er manden, der skal ligesom forsørge familien, og moren, hun skal gå derhjemme og passe ungerne og opdrage dem. Og det vil sige, at når arbejdsløse ligger sådan i statistikken, så er det simpelthen fordi, at vi har haft noget indvandring, muslimsk indvandring, og det bonger ud her. Og så er der spørgsmålet, jamen, så hvis man så skal have de her tal op, jamen, så er vel opgaven for Folkekirken at gøre noget, som Jesus jo egentlig har påbudt dem, nemlig missionsbefalingen, gå ud og missionere og gøre folketallene kristne. Er det ikke det, der er opgaven frem? Jo, især da, hvis man har forstand på, hvad mission er for noget. Det er der jo mange hundrede års tradition for. Det betyder jo ikke bare, at du stiller dig op på en ølkasse eller alt andet, som tidligere Dansk Folkeparti kunne have opfundet. Nej, men Folkekirken har jo haft 1000 års erfaring med det. Ja, så det, de jo ligesom... jo, det betyder selvfølgelig, at du møder mennesker i den menneskelige og sociale situation, de er i. Og det er måske der, hvor Folkekirken... Og sagen er, man kan jo sagtens forstå det. Altså, da jeg begyndte med de her ting og kigge på dem i 70'erne, der var der jo mange, der skældte mig hed og herfra, fordi hvorfor skulle jeg blande mig i vor herres forhold til folk? Det skulle jeg da ikke blande mig i. Og de havde jo et langt stykke ret, fordi indtil, nå ja, i hvert fald for 50 år siden, der var folk og kirke jo stort set identisk, 90% medlemmer osv. osv. Og så lavede dog i religionsfrihedens navn de 10% springe rundt og gøre, hvad de vil. Men sagen er jo den, nu går det hurtigt. Altså det seneste tal, vi har for nedgang i medlemstal, det er 1%. Det har Folkekirkens medlemsnedgang har i de sidste 25 år i gennemsnit ligget på 0,5% om året. Nu er det 1% om året. Ikke sandt? Og nu er vi så nede på 75% medlemmer det seneste. Og så er det spændende er jo så, hvem er det så, der ikke er medlemmer? Fordi at det kommer til at gå nedad, det skulle være mærkeligt anderledes. Men det kan jeg jo så også følge. Og hvem er det så? Ja, altså efter det foreliggende, og det er det, jeg klandrer Folkekirken for, det er, at Folkekirken arbejder med bind for øjnene. Hver gang jeg har rejst det her spørgsmål, jeg har søgt penge her og der og alle vegne, forskningsrådet osv., så siger de, jamen det du spørger om, det er jo i virkeligheden en virksomhedsstatistik. Og det må virksomheden jo selv betale, den har 8,5 milliarder om året, ikke sandt? Kunne den ikke lige sætte et par millioner af til det her? Og de penge er måske på vej. Lad os nu se, der er folk i Folkekirken, der arbejder for, at der skal laves en ordentlig medlemsundersøgelse, så vi ved, hvordan medlemsflokken ser ud og tænker i forhold til resten af befolkningen. Hvordan, altså, man skal have fat i de her grupper. Hvordan skal det så se ud? Skal det så være, at når man går forbi en kirke ude i Hvidovre eller Rødovre, så er der et stort skilt, hvor der står, i denne måned, der tilbyder vi hjælp til barnedåb. Ja, altså... Hvor det simpelthen altså, så står med menuen er... Du kunne gå ind på kirkernes hjemmesider og se, hvad der står. Mange af dem, de henviser bare til kirkeministeriet, og det er ikke så klogt. Nej, det er ikke noget... Det kan jeg lige hælde sig. Simpelthen fuldstændig sådan tilbud på... barnedåb i februar måned, 1472 kroner, ikke? Sup, steg og is, eller hvad? Altså, er det ikke? Fordi, altså, hvordan skal du ellers penetrere? For det første, jeg er forsker, og det betyder, at jeg går efter viden, indsigt og analyser, og jeg skal ikke redde Folkekirken. Den skal nok redde sig selv. Jeg har faktisk kolossal respekt for Folkekirken. Folkekirken har en fantastisk synode, som bestemmer alt i Folkekirken. Det er praksis. Det er nede, altså det er græsrødernes praksis ude i sognene. Vi har jo for et par år siden udgav vi den her bog om dåb eller ej. Og der får vi så vise, at der er nogle helt nye vilkår for dåb. Nemlig, at hvor man for 40-30 år siden, der hvor du forpligtet til dåb, i dag er du forpligtet til at tage stilling, og det gør du ud fra dine personlige vibrationer. Og det er det, som sognene har mægtigt, mægtigt travlt med, og de er de klogeste, efter min mening. Også fordi forholdene er forskellige. Nogle steder betyder traditionerne noget, nogle steder måske familierne. Andre steder er det hyper alene afgørelse, om børnene skal dybe. Og så altså det at zoome ind på den konkrete praksis, og hvad man skal gøre, og i hvert fald ikke gøre af dumheder, fordi så at slå et eller andet skæld op, her har vi noget for de fattige. Jeg kan huske for mange år siden, hvor jeg var med til at lave en undersøgelse, og så fandt vi ud af, i det her kvarter, der bor jo næsten kun enlige mødre. Så lavede vi, eller foreslog kirken, og de gjorde det, kunne hjælpe mig, en klub for enlige. Nej! De enige, de vil ikke kalde sig enige, de vil kalde familier, ikke? Fordi de enige møder, de har, det er en familie, ikke? Altså, man skal sammen med lytte til folk og forstå deres sprog og hvem de er. Men som medlem af foreningen Folkekirken, så kan jeg jo godt sige, jamen, hvis vi skal ligesom have flere døbt i troen på vores frelser og Jesus Kristus, så skal vi så ikke ligesom være lidt opsøgende på en eller anden led og tage fat i de her grupper. Altså det var Jesus selv, han gik jo rundt blandt sønder og toller. Det var jo bare noget meget, meget slemt i oldtiden. Hvis man er fra Liberal Alliance, så har man sikkert på samme måde stadigvæk. Men under alle omstændigheder, skal man ikke være opsøgende? Nu, for eksempel nu fremhæve et godt initiativ. Du siger jo selv, at Folkekirken selv får fremragende idéer og praksis og det ene andet. Altså det her med drop ind dåb, tror jeg, man har haft det her i København, hvor pludselig de fik døbt, jeg ved ikke hvor mange, positivt. Er det ikke det, der er vejen frem, at man er lidt opsøgende i forhold til? Og jeg kan helt så sige, at det breder sig ud over hele landet i øjeblikket. Det er steppebrand. Sådan er det jo hver gang, der er noget, der dur et sted, så lad være med at vedtage det, men gør det. Det er Folkekirkens recept. Men det er vel også noget med, at når det der drop-in-dåb, altså det kan man så sige her i København, det er jo ikke, fordi, altså, det er ikke mit indtryk af, at det var den gruppe, som man slet ikke kan få fat i, der virkelig benyttede sig af det. Det var mere sådan, der kunne man lige pludselig godt være både stemme på alternativet og være kulturradikal, og så pludselig få sine børn døbt, ikke? Ja. Og det gør vel heller ikke noget. Det har jeg ikke noget imod. Og det skal man da endelig forstå, fordi der er folk, der tror, at man kan sociologisere sig ud af det her. Eller for eksempel, hvor dyrt det er, eller sådan noget. Det handler om noget meget dybt eksistentielt, det her. Og det gør det stort set både dem, der melder sig ind, og dem, der melder sig ud. Det er fordi, at man gerne vil have en identitetsmarkør i sit liv. Jeg er med, jeg er ikke med. Ikke? Det siger noget om mig. Og det er jo vigtigt for folk i dag. Og i og for sig, ja, sådan er det, og det må vi bare tage til efterretning. Identitetsmarkør. Yes. Det er det der med, har det noget at gøre med, at vi pludselig har religion, fordi der er muslimer selvfølgelig, og ja, der er nogle, der er også det, også der det, er islamister også det, og sådan også noget. Det. Altså den her, som nogen gerne vil sige, som en konflikt mellem islam og kristendom, eller, og så må man hellere melde sig ind i det der parti der, som man vidste nok engang var medlem. Er det nej, sådan noget, du forestiller dig? Nej, i forhold til indvandrerne er det, han har sagt, mere og måske næsten kun en positiv udfordring. Man har mødt en seriøs muslim, og så tænker man, hvad er det nu lige med mig? Er jeg også seriøs? Så siger man, ja, jeg er i hvert fald medlem af folkekirken, ikke? Færdig arbejde. Og det ved vi jo. Altså, der er 10%, der løbende tænker på, måske skulle jeg ikke melde mig ud. Men de allerfleste har valgt ret. De er altså, i gamle dage ville de kulturradikale sige, ja, det er fordi, de er dogne, de har aldrig tænkt over det. Hvad har de tænkt over det? De har faktisk besluttet, at de vil være medlem af folkekirken, ikke? Og derfor bliver de. Men, altså, der er mange årsager til, men det er en helt grundlæggende årsag til, i hvert fald, at der mange steder ikke er den søgning mod at melde sig ind længere. Det handler vel også om, at folk simpelthen, altså, at, hvad skal man sige, altså vidensniveauet om, hvad folkekirken egentlig går ud på, er væsentligt reduceret i forhold til, hvad det var for 20-30 år siden. Jo, men så kan man altid, altså et af de der berømte spørgsmål, jeg altid stiller, det er, hvornår blev danerne kristne vist nogensinde? Fordi hvad vi har haft indtil grundloven var jo en tvangskristendom, så blev det en vane tvangskristendom, så blev det en vane- og traditionskristendom. I dag skal du selv tage stilling. Hvis du kommer og fortæller mig, ja, kristen, fordi det var min far, så siger jeg, få dig et liv, mand, ikke? Ja, altså, det er jo der, vi er. Jeg drikker Tuborg, for det gjorde min far. Ja. Det er en tilvalgsreligion, så, ikke? Det er jo sådan lidt der, ikke? Det går jo ikke. Altså, du er nødt til for pokker at være noget selv, at du kan jo ikke leve dit fars liv. Det kunne du tidligere, som far. Det ville da være pragtfuld. Vi har en kommentar fra Helle, som har skrevet til os på vores sms. Ja, det ville være skønt, hvis du havde skrevet dit efternavn også, Helle. Helle, gør det en anden gang. Hej, kunne det tænkes, at de, der har en stram økonomi, sparer, hvor de kan, og derfor også melder sig ud af folkekirken for at spare kirkeskatten? Det gjorde jeg da. Med venlig hilsen, Helle. Altså, ja. Det er igen det her neoliberale valgsamfund. Man laver en cost-benefit-analyse. Hvad får jeg egentlig for pengene? Det har vi nogenlunde undersøgt. Det er klart, den er der marginalt, og især blandt de rige. Hvis du har... Det er de rige, der sparer, der melder sig ud. Ja, det er da klart. Hvis du kommer hvis du er så rig, at du har en revisor, så kan jeg godt love dig, at din, hvis du sådan klør dig lidt i skatten, så fortæller revisoren straks, du kunne besvare næsten 1% ved at melde dig ud af folkekirken, ikke? Men altså, de fattige, de går altså ikke til revisor, skulle jeg helst sige. Ja, det har Helle jo så gjort. Ja, men nu står der ikke noget om, hvilken indholdsbrug. Men det er også, hvis man sparer 1%, hvis man nu tjener... Stram økonomi. Hvis man tjener en million, så 1% jo mange penge. Selvfølgelig er det en medvirkende faktor. Det er jo et konglomerat af en hel masse faktorer. Selvfølgelig er det det. Så du anerkender simpelthen problematikken her? Eller præmissen, kan jeg høre? Ja. Hans Ravn Iversen, når du selv bruger udtrykket, altså en bedsteborgerkirke, ikke? Hvad er egentlig det der, altså hvad er der egentlig galt med det? Altså, at de fattige ikke overgår det, eller ikke synes, de har råd. Er der, altså, en bedsteborgerkirke har det ikke altid været en bedsteborgerkirke. Altså, Danmark består jo ikke af fattige, det består af en helt enorm middelklasse. Jo, men altså, det er stadigvæk jo, altså, hvordan vi nu regner det ud. Hvis vi ser på de arbejdsløse, og dem uden for arbejdsstyrken, så er der noget med 1 million mennesker derovre. Det batter jo også noget, ikke? Og de har jo altså notorisk andre forhold, andre økonomiske vilkår end vi andre. Og når så dertil kommer, at det nu er godt og vel dokumenteret, at det er især der, folkekirken taber terræn, så må der tænkes over det. Og det bliver der jo også. Der er jo et stort socialt arbejde i og omkring folkekirken, og der er aktiviteter. Men jeg nævner for eksempel i det der artikel i Kristeligt Dagblad, at vi jo har en meget grundig undersøgelse fra Aarhus i øvrigt omkring babysalmesang. Og hvem kommer til babysalmesang? Middelklassen. Ja, selvfølgelig. Det er de der aktivitetsmøder, der danser rundt og skal ikke... Men der er ikke noget for dem, som når jeg ikke er så meget til at danse rundt i kirken. Men skulle folkekirken så ikke møde op på, hvad vil jeg sige, på arbejdsformidlingen eller sådan nogle steder? Det, de skal stå i døren og sige, vi har også et tilbud til dig. Er det ikke der, de skal stå i stedet for, altså i virkeligheden? Jo, men altså, folkekirken står jo rigtig mange steder og har utroligt travlt med det, for i øvrigt skæld ud for, at den bruger for mange penge. Mit problem er, at den bruger for få, fordi der er mange flere steder, den skulle være. For eksempel har den jo i dag travlt med at lave kirkeskolesamarbejde, ikke? Og lave natkirker, trinidadsfolket, og der, altså, på den måde er altså folkekirkens aktivitet er jo fordoblet gennem de sidste 30 år. Det skal man jo altså huske. Det er ikke så mange steder, man kan sige. Så de er åbenbart kommet ud af starthullerne, ja, i folkekirken. Bestemt. Tak skal du have, lektor ved Københavns Universitet Teologisk Institut, fakultet er det jo, Hans Ravn Iversen, fordi du kom her i dag. Du lytter til Radio 24/7. Og programmet hedder Cordua og Steno. Ja, og nu skal vi til Tjekkiet. Fordi Tjekkiet har jo sådan i en længere periode ført an i EU-kritikken, altså som kommer fra Øst- og Centraleuropa. Tjekkiet sammen med Polen, Ungarn, Slovakiet. Den siddende socialdemokratiske præsident og tidligere kommunist Milos Zeman har sådan i stigende grad sådan vist forståelse for Putin, og han synes heller ikke, at man skal indføre sanktioner. Han vil hellere nærme sig Rusland. I weekenden her, der holder tjekkerne så afholder de første runde af præsidentvalget. Og sådan som målingerne ser ud, så ser det ud til, at altså, det her det bliver først afgjort i anden runde. Men nu skal vi altså prøve at få kridtet banen op, hvad det her egentlig handler om, og hvad det er for nogle mennesker, fordi det skal vi have en tjekke til at gøre. Og det er så dig, Ota Tiefenbøk, der til daglig er redaktør på det glimrende Øst- og Centraleuropa informationsmedie Mr. East, hvor man sådan i en kort, koncentreret form kan blive orienteret om, hvad der foregår politisk i Østeuropa. Men nu skal vi snakke om dit hjemland. Ja. Og for at de lyttere, som ikke er helt inde i, hvordan man vælger en præsident, og hvilken indflydelse præsidenten har i Tjekkiet, skal vi måske lige have det på plads. Velkommen til program. Jo, tak. Tak. Jamen, Tjekkiet har i dag et direkte præsidentvalg. Det er startet for to år og sidste valgperiode, og det vil sige, at det er befolkningen, der vælger direkte præsidenten. Hvor det tidligere har været parlamentet? Tidligere var det parlamentet, ja. Og det betyder, at rent officielt og på papiret har præsidenten ikke nogen særlige beføjelser. Det har han ikke, eller hun, hvis det skulle være. Men ved, at, man, at det er direkte valg, så er det sådan, hvad skal man sige, altså Milos Zeman har sagt, at jeg er valgt direkte af folket, derfor har jeg en stor mandat bag mig. Så det vil sige, han har ikke nogen beføjelser, men han har alligevel en stor indflydelse på den, på den politiske situation i landet. Men det er korrekt, at Milos Zeman han har brugt præsidentposten som en platform til at udbrede sig om synspunkter om dit og hit. Det er jo en lang tradition, han har. Altså, der har jo været tidligere præsidenter, Václav Klaus, som jo var meget, også en, vi kender på de her brede grader. Han der blev mest berømt, fordi han stjal en kuglepen. Han stjal en kuglepen, og var oprindeligt meget liberal. Eller indgivet med at blive sådan meget konservativ på mange områder. Og i hvert fald EU-skepsis, det var måske ham, der i virkeligheden startede den nyere tjekkiske skal man sige, tradition med at være blandt de meget EU-skeptiske lande. Men du mener, at selvom det er en ceremoniel post, så kan man bruge det som en platform, man kan præge debatten. Er det rigtigt forstået? Det kan man i hvert fald helt afgjort. Man kan også, man har selvfølgelig vetoret også, altså, som kan så omstedes i parlamentet, men man har alligevel selvfølgelig meget. Men er det en formel vetoret, eller er det en reel vetoret? Det er reel vetoret, men altså den kan parlamentet kan omstede den i det vil sige, at præsidenten kan forsinke lovgivningen. Han kan ikke afvise. Det kan han, ja. Okay. Det kan han i hvert fald. Men nu er det jo sådan, at hvis lige være omkring Milos Zeman, hvad er det for en hvad er det for et politisk verdensbillede han har? Altså han har sådan en pragmatisk tilgang. Altså han er bevidst om, at Tjekkiet er et land, som ligger i midten af Europa. Landets historie har vist jo, at det er, altså man kan hverken stole på den ene eller den anden side. Altså vi har München-aftalen i 38, hvor vestmagterne overlader Tjekkoslovakiet. Ja. Til Hitler. Til Hitler. Vi har så på den anden side Sovjetunionssiden, hvor det var heller ikke særlig spændende år for Tjekkoslovakiet. Derfor siger Milos Zeman, at verden det er ikke kun vest. Verden vest er både vest, øst, syd og nord. Vi skal orientere os mod hele verden. Vi er medlem af EU, men det betyder ikke, at vi skal helt droppe forbindelser til andre verdensdele. Men det blev udlagt som om, han er sådan Putin-venlig. Han er blandt blandt de politiske ledere i Central- og Østeuropa, som er mest venlige over for Vladimir Putin. Er du enig i det? Ikke helt. Altså, jeg synes, det er lidt overdrevet. Altså, det er rigtigt nok, at han er imod sanktionen. Det er han ikke alene om. Så EU-sanktioner mod Rusland? EU-sanktionerne mod Rusland, ja. Det er han ikke alene om. Altså, der har man for eksempelvis Viktor Orbán har sammenholdning i Ungarn. Polen, ikke Polen, men Slovakiet er også imod sanktionerne. Men det er der også en del af de andre, af de vesteuropæiske lande, eksempelvis i Italien. Der er også forholdsvis modstand mod sanktioner. Hvad er hans syn på EU? Altså, han mener så, at hans syn på EU, ja, altså han mener, at Tjekkiet skal være medlem af EU. Det er ikke, fordi han ønsker at trække Tjekkiet ud af EU. Men han mener, at Tjekkiet skal spille en aktiv rolle i EU. Altså, hvad betyder det? Det betyder, at man ikke bare skal nikke til, hvad der bliver sagt i Bruxelles. Det synspunkt kan man jo også genfinde i Danmark, kan man sige. Det kan man sige, ja. Men Ota Tiefenbøk, altså det valg, det ser ud til at gå ligesom det er. Altså man gør ved sådan nogle ting, man har den her første runde, der er en hel masse kandidater, og så er der to tilbage. Og det, altså Seemann står til at blive den ene. Hvad så med den anden? Og hvem er det, og hvad står den person for? Og jeg vil helst ikke sige navnet. Yeah. Han hedder Jiří Drahu, tror jeg, man kan Drahos. Sige. Drahos. Der kan du bare se. Yeah. Dumpet. Jiří Drahos er en videnskabsmand, tidligere formand for Videnskabsakademiet i Tjekkiet. Og det vil sige, at han er sådan intellektuel. Der har været meget diskussioner i medierne, hvor han er blevet beskyldt for, at han har ikke kontakt med befolkningen. At det er kun den valguddannede del af befolkningen, der ligesom støtter ham. Men er elitens kandidat? Hvor han gik ud og sagde, at hvis jeg skal sådan prøve at oversætte det, så jeg er ikke nogen træmand. Jeg går også på værtshus, og jeg ved også godt, hvad mælk koster i butikkerne og sådan noget. Jamen er det ikke i Tjekkiet, hvor jeg kan huske, min tjekkiske ven, han sagde, jamen Tjekkiet, der har folket ikke foragt for intellektuelle. Og så sagde han, prøv at se, hvad der skete efter muren faldt. Vi valgte en forfatter som præsident i Polen, der valgte din elektriker. Og så vil jeg sige, det behøver ikke at være nogen hemsko i Tjekkiet at være intellektuel. Bare man drikker øl. Jamen, det er rigtigt, men altså, man kan ikke komme udenom, at der er en stor del af befolkningen, især på landet, altså, som føler sig tiltrukket af Milos Zemans lige tale. Han taler sådan, som folket taler. En populist? Det kommer an på, hvordan man definerer ordet populisme. Det bliver han kaldt for, men det er hans, hvad skal man sige, det er hans måde at være på. Nogle gange er det måske lige for overdrevet, for eksempelvis har han været i medierne, altså for ikke holdt tale, hvor han bruger sådan nogle lidt vulgære ord, og sådan, hvor det er lige ved, at tage overhånd, altså. Men det er et faktum, folk på landet kan godt lide ham, altså. Jiří Drahos, som jo er den her uafhængige centrum-højre-kandidat, som jo støttes af den opposition, der er i øjeblikket, til højre. Og han ligger sådan til omkring få nogle af 20% i første runde, ja. Og så bliver det spændende i anden runde. Hvem tror du vinder af de to her? Drahos, han bliver udlagt som en pro-europæer og pro-NATO i modsætning til Seemann. Er du enig i den afgrænsning af de to? Altså i grove træk, ja. Ja. Men altså, Zemmerne er ikke imod NATO. Det er han ikke. Altså, så han er lidt mere, forholder sig lidt mere kritisk til det, end Drahos, som er virkelig støtter, og som er sådan, hvad skal man sige, klar på den side, ikke? Altså, men for at vende tilbage til valget, jeg tror ikke, altså der er rent faktisk også en chance for, at Zeman vinder i første runde. Okay, og, altså rent, fordi han får mere end 50% af stemmerne. Ja, altså der er ingen tvivl om, at Miloš Zeman er valgets favorit. Og det vil overraske mig, hvis han ikke vinder. Altså, men alt kan ske sådan set, fordi det er rigtigt, at hvis vi kommer videre i anden runde, så er det, så står valget nærmest Zeman eller anti-Zeman. Altså, så en folkeafstemning om Zeman. Ja, fordi det tjekkiske samfund er rimelig polariseret, og det er enten for Zeman eller imod Zeman. Så i anden runde, hvis det kommer til anden runde, så kan han godt få problemer. Det lyder som om, det er sådan et samfund, der er meget polariseret omkring en bestemt mand, der taler sådan folkesprog. Det lyder lidt som, tillader mig at sammenligne med Donald Trump. Han er nok en lidt mere seriøs politiker i mine øjne end Donald Trump. Men er billedet, køber du det? Er der det kan man lighed? Godt sige. Det kan man godt sige. Og der er ingen tvivl om, at det er rimelig uheldigt, at det tjekkiske samfund er blevet så splittet. Og det er til dels Zemans skyld. Altså han har ikke forsøgt at være hele befolkningens præsident. Han har ikke samlet befolkningen. Han er en splitter mere end en samler. Ja, desværre. Men nu er han jo så ikke regeringsleder. Der er jo en anden regering, ikke? Jo. Og det kan vi sige, de er så nogenlunde på linje med ham. Ja. Men når du siger oppositionskandidaten, altså ham som I nu ser, Drahos, eller hvad han nu... Det er han, ja, okay, det var da okay. Ja. Men, A+. Ja. Altså, vi har simpelthen i Tjekkiet, ligesom vi har alle andre steder, det klassiske mellem den hestehalende hipsterne, de globalt orienterede, markedsøkonomi og alt det der, som er i Prag, og så når vi kommer ud til Ostrava og alt det der, så vil vi hellere have fortiden. Ja. Så det er, Tjekkiet er et helt normalt land. Det vil jeg, altså det er rigtigt. Ja. Og så man sige, det er måske også ved at være helt normalt, at Tjekkiet har i hvert fald politisk også været præget af nogle ret alvorlige skandaler og korruption og alt det der. Så fylder det slet ikke noget? Altså fordi man tænker, jamen en præsident, som ligesom svæver over vandene, burde jo faktisk også være sådan en, der holder lille smule øje med, om der er rent mel i posen i den daglige regeringsfølelse. Men det fylder ikke noget. Jo, det gør det. Der er selvfølgelig, der kører en sag jo mod den nuværende premierminister, Andrej Babiš. Det er uheldigt, og det bliver der selvfølgelig lagt mærke til i både pressen og i befolkningen. Men det er et faktum, at Babiš har vundet parlamentsvalget selv, Med den sag hængende på halsen. Og han er da om nogen sådan lidt Trump-agtig, ikke? Nej, det vil jeg heller ikke sige. Altså, men han er igen... Altså, jeg tror, at Babiš er også sådan mere kritisk i forhold til EU. Han siger, at vi skal være mere aktive i EU, og så videre. Og så er det altså alt det der med flytningekvoter og alle de ting, hvor man under ingen omstændigheder vil acceptere det. Men i øvrigt sådan generelt, Tjekkiet og vi har, både Torben Steno og jeg har jo kommet meget i Prag, og det ved jeg, at der er rigtig mange danskere, der gør det, og sikkert mange masse lytter, der har været i Prag. Specielt i vinterferien. Ja, det er med de unge mennesker, der har brugt sig af hegnet. Men hvordan går det egentlig i Tjekkiet, sådan rent økonomisk? Altså, det går rigtig godt. Det er, Tjekkiet har den laveste arbejdsløshed. Den ligger på omkring 3%. Det er jo fuld beskæftigelse, ja, den økonomisk ja, sige. Ja. Man har haft en økonomisk vækst i den sidste kvartal i 2017 på 5%. Det er jo meget, meget flot, ja, i europæisk sammenhæng. Ja. Folk har det faktisk ret godt. Altså, der er ingen tvivl om, at Tjekkiet er en succes. Altså, det går den rigtige vej. Altså, at der er så de der politiske lidt problemer indimellem dem, det hører åbenbart til, altså. Ja, man er jo heller ikke forvent med at have et fuldstændig fejlfrit demokrati. Nej, det er lige præcis det. Men tror man vil nok i udlandet kigge ind og sige, selvfølgelig er det tjekkerne, der træffer det her valg, men må ikke man i sådan de europæiske hovedsteder, Berlin og andre steder, vil håbe på, at det bliver Drahos der i sidste ende, så man slipper af med ham der Seemann? Tror du ikke det, der er håbet? Jo, det er der ingen tvivl om. Drahos er EU's mand, ikke? Altså, der kommer store problemer, hvis det bliver Seemann, der vinder valget. Kommer der store problemer? Altså, store problemer. Der kommer jo under alle omstændigheder, alt det omkring flytningekvoter, og hvor man vil gå virkelig aktivt mod Bruxelles. Ja. Men altså Ota Tiefenbøk, altså selvom ham Drahos, han skulle blive valgt, så kommer der ikke en eneste flygtning mere til Tjekkiet, fordi er der noget, der er konsensus om, også inde i midt i Prag, blandt alle dem, der har hestehale og hipster og smart kaffe, det er, at vi skal bare ikke have nogen muslimer. Jamen, det er rigtigt, men han er, hvad skal man sige, lidt mere, har sådan mere forsonet tilgang til tingene, ikke? Så han vil formentlig forsøge at på en eller anden måde for en aftale med Bruxelles. Ja. Tak skal du have, Ota Tiefenbøk, fordi du kommer og fortalte om det kommende præsidentvalg i dit hjemland, Tjekkiet. Du lytter til Radio 24/7. Og programmet hedder Cordova og Steno. Og nu skal vi til noget helt andet, skulle man næsten til at sige. Den svenske regering er tilsyneladende blevet skræmt fra vid og sans på grund af det, som de har i... kommet med en rapport, hvor man ligesom har prøvet på at kigge på, hvordan går det med Ruslands militære opbygning i Rusland? Hvad er det for en trusselsbillede, der er? Og det har gjort, at man har sagt, at den svenske regering har sagt, at befolkningen nu skal forberede sig på at klare sig uden mad i 7 dage. Man skal ligesom indstille sig på, at der kunne komme en situation, hvis og så frem, at russerne lavede et eller andet, der kunne minde om Krim. Men har svenskerne grund til at være bekymret? Det skal vi tale med dig om. Claus Mathiesen, du er lektor ved Forsvarsakademiet, og du ved en masse, og du taler russisk blandt andet, og ved noget om det. Velkommen til. Tak for det. Claus, du har også læst den der rapport, eller du kender i hvert fald til den. Hvad kan du ikke lige ridse hovedkonklusionen op? Jo, men hovedkonklusionen er jo sådan set den, at hele den sikkerhedspolitiske situation er ændret i Østersøregionen, og det er det, som Sverige så også har besluttet sig for at forholde sig til. Der er mange ting, der har spillet ind, men det er jo først og fremmest udviklingen i Rusland, især efter annekteringen af Krim, som har gjort svenskerne bekymrede for, hvordan tingene kunne udvikle sig. Men altså, når man ligefrem begynder at sige til den svenske befolkning, at nu må I hellere se at få noget dåsemad ned i kælderen. Altså, det er da meget drastisk, hvor jeg tænker. Altså, og jeg så Politiken skrev, at jeg havde været i Malmø den anden dag for at høre, hvordan folk reagerede, ikke? Og så sagde de, at de var mere bange for gluten end for Putin, ikke? Altså, det virker meget mærkeligt. Altså, hvor jeg tænker, er det sådan et... Hvad er det for et signal, man vil sende til befolkningen med sådan noget dåsemadsdirektiv? Altså... Jamen, jeg tror i virkeligheden ikke, at svenskerne reagerer så voldsomt på det, som vi måske gør, fordi vi stusser lidt over, det var der alligevel meget. Jeg tænker lidt tilbage på den kolde krigsdage, hvor man delte små folder ud om, at man skulle huske at gemme sig under spisebordet, hvis atomvåbnet sprang og sådan noget. Hvis krigen kommer, var der en, der hed. Men det tror jeg, man ser helt anderledes på i Sverige. Jeg synes også, der er flere vigtige ting, men der er anderledes, når det handler om Sverige, når vi taler om Danmark. Vi kan vende tilbage til det med alliance og ikke alliance, men man skal også huske, at Sveriges geografi er meget anderledes. Således at forstå, at der bor altså de her cirka 8 millioner mennesker på et areal, som er betydeligt større end Danmark, og alene i Stockholm bor der 2 millioner, så resten af befolkningen er virkelig spredt ud over et ret stort territorium. Hvis man læser en rejsefører til Sverige, så bliver man faktisk som bilist gjort opmærksom på, at man skal huske, at der er længere både mellem købmændene og benzinstationerne, end der er i Danmark. Og derfor er det ikke så naturligt, at man siger, jamen, I skal lige være forberedt på, hvis I bor ude i øde områder, så kan det være smart at have lidt i kælderen, hvis nu der skulle opstå et problem. Og det er så totalforsvarsvurderingen, vi taler om, det er, hvor i den militære trussel selvfølgelig indgår. Og det der med afstanden mellem i Danmark og Sverige, det kan man jo illustreres ved, at der er forskel på en dansk mil og en svensk mil. En svensk mil, det er 10 kilometer, og en dansk, det er 5. Så det synes jeg, man skal have med også. Og så er der nok en anderledes tradition i Sverige for, at havde nær sagt gardere sig i den slags tilfælde. For Sverige er jo en helt anderledes alliance med den situation. De står alene. De er alene. De er neutrale og var engang væbnet neutrale, men af rapporten fremgår det jo også ganske tydeligt, at det er Sverige under ingen omstændigheder i dag i stand til at forsvare sig. Nej, de heller ikke var under den kolde krig, hvor de alligevel godt vidste, at NATO skulle nok hjælpe dem på en eller anden façon, hvis det blev nødvendigt. Ikke? Men jeg kan ikke forstå, hvad det er. Man vil, altså, en ting er, at man siger, at der er en militær optrækning. Sverige er ikke medlem af NATO. De må gøre noget selv for at vise, at de, altså, det, man kalder forsvarsvilje, er det i virkeligheden over for russerne. At nu siger vi til befolkningen, I skal gå ud, huske at fylde fadeburet op, at det er et signal mere til Putin, end det er til den svenske befolkning. Ja, det er jo sikkert et signal til mange ting. Der er jo også nogen, der har peget på, at det måske er noget, man skyder op i luften for at aflede opmærksomheden for andre problemer, som Sverige slås med. Det er svært at sige, men hvis vi tager det seriøst, og det synes jeg, vi skal gøre, så må man sige, at det tilsyneladende bunder i en vurdering af den udvikling, der er sket i Rusland, som følge af NATO-udvidelsen, der omfatter de tre baltiske lande, og for så vidt også en analyse af den russiske reaktion i forhold til Georgien i 2008 og i forhold til Ukraine i 2014. Og hvor det jo tydeligt fremgår, at russerne føler sig altså så presset, også militærstrategisk, at man er nødt til at forudse forskellige mulige russiske reaktioner. Og her tænker jeg på, at bare helt banalt, hvis afstanden mellem grænsen mellem NATO og Moskva under den kolde krig var, skal vi sige, 1500 kilometer, ja, så er grænsen fra Letland i øst og fra Ukraine i syd, den er kun 500-600 kilometer fra Moskva, og som militærstrateg er man nødt til at forholde sig til den kendsgerning. Rapporten den hedder Modstandskraft, indretningen af totalforsvaret, udformning af det civile forsvar fra 2021-2025, og forsvarsberedning, det er jo altså det her organ, som har afleveret en rapport til den svenske regering, hvorefter at de forskellige partier i den svenske rigsdag jo har givet deres kommentarer. Og det, der er jo interessant her, det er jo alle partier, der står bag den her rapport. Det er jo ikke bare regeringen, det er også Sverigedemokraterne, det er Venstrepartiet, som deler den her opfattelse. Det er jo det hele politiske spektrum, som synes, er enige i grundanalysen af svenskerne. Det er fuldstændig rigtigt. Er truet. Og nogle af de her anbefalinger, det er jo ikke bare, at befolkningen skal klare sig i 7 dage. Det er Sverige, der skal klare sig gennem en krise eller krigssituation i 3 måneder. Og man afsætter 325 millioner svenske kroner. Det er jo så lidt mindre end danske kroner. Vi skal lige huske kronekursen. De næste 5 år til renovation af beskyttelsesrum, det lyder jo næsten som om vi er tilbage i 50'erne, ikke? Ja, men det er nok i virkeligheden også sådan, som svenskerne ser på det. Og der skal man jo huske, at du nævner rapporten, og der er alle partier af nysgerrighed, så bladede jeg om og læste de der bilag, der er til sidst, for jeg tænkte, her er der nok nogen fra den lidt ydre venstrefløj og ydre højrefløj, som tager en masse forbehold og siger, det her, det tror vi slet ikke på. Men det er jo slet ikke tilfældet. Bilagene, det er jo faktisk hovedsageligt nogen, som slår til lyd for, at man skulle gå endnu mere radikalt til værks. Halvdelen af bilagene er faktisk forfattet af nogen, der mener, at Sverige skulle skynde sig at melde sig ind i NATO. Fordi kendsgerningen er, at fra den kolde krigstid, hvor man kan diskutere, hvor meget Sverige var i stand til at forsvare deres neutralitet, men der havde de i hvert fald væsentligt mere, så har man været helt nede på kun at bruge omkring 1% af bruttonationalproduktet på forsvaret generelt. Og det gør, at Sverige i virkeligheden føler sig relativt forsvarsløs. Jamen det er de vel også, fordi altså, så vidt jeg har kunne følge svenske medier, så er der også altså, militære ledere, der har været ude og sige, vi har jo simpelthen overhovedet ikke noget, der minder om et forsvar. Og det er et land, som under den kolde krig, som alliancefri, altså jeg tror, det blev en af de 10 største militære apparater i verden, og en stor militær industri, som så selvfølgelig leverede til hjemmemarkedet, som stadigvæk så okay er på eksportmarkedet. Men det er jo, altså, de har jo lavet deres forsvar fuldstændig forfald, ikke? Ja, det kan man sige. De har i hvert fald sparet så meget, som man overhovedet har kunnet, og jeg bed mærke i, at i et af de her bilag, der var der faktisk en, der sagde om det, at en lærer af det her må være, at man aldrig nogensinde skal høste fredsdividende, fordi det kommer der ikke noget godt ud af. På et eller andet tidspunkt kommer man til at betale en regning, som er meget dyrere, hvis man vil genetablere det, man havde engang, i forhold til, hvis man bare havde beholdt det. Men det er jo sådan lidt kontra... Det er nok for meget for lange af politikere, som gerne vil bruge penge på alle mulige andre. Der er lige en lytter, der går opmærksom på, at den svenske befolkning i dag ikke er længere 8 millioner, men 10 millioner, fordi... Okay. Men... Så de er blevet lidt tættere, men det er stadigvæk meget mere tyndt befolket, især i den nordlige del, end Danmark er. Det man så sige, at det så også, nu er det, de har også skruet op for værnepligten igen, ikke? Og så kan man så sige, når man har det her kolossale område, som på en eller anden måde skal have en militær tilstedeværelse, altså er det så et spørgsmål om, om der skal stå en svensk soldat med en hjelm på et eller andet sted imellem tre isbjørne, eller altså op nordpå, eller altså ligesom skal man, at man over for befolkningen skal markere, at der er en reel militær tilstedeværelse rundt omkring i det der meget store land? Jeg ved ikke, om man nødvendigvis behøver at markere en militær tilstedeværelse, men man er nødt til at markere et beredskab, og det er jo det, som den her rapport handler om. Og hvis man skulle prøve at gisne om, hvad det er for nogle scenarier, svenskerne forestiller sig, så bed jeg i hvert fald mærke i, da jeg læste rapporten, eller i hvert fald dele af den. Jeg skal ikke sidde og prale af, jeg har læst samtlige 300 sider fra A til Z, det har jeg ikke. Men jeg har læst det, der handlede om ligesom den trussel, der vurderes at være, og den sikkerhedspolitiske udvikling, at... svenskerne ser det, jeg nævnte før, at russerne føler sig militærstrategisk presset, som i det lys, at det kunne få russerne til måske, han har sagt, at komme Vesten i forkøbet. Det vil sige som en præventiv operation. Preemptive strikes. Ja, ja, dog ikke forhåbentlig med A-våben, men, men at sikre sig noget svensk territorium for derved at kunne have et langt mere fremskudt luftforsvar, end de har i øjeblikket. Fordi en af de helt afgørende ting, som Rusland ville opnå, det var at sikre sig, at der ikke kan føres forstærkninger ind til de baltiske lande. Det er der, det er der meget snak om, at det er en reel udfordring. Og svenskerne forestiller sig faktisk, at russerne kunne have behov for svensk dele af svensk territorium, for at netop skabe den her blokade af enhver form for tilførsel af styrker til den baltiske region. Og det synes jeg, man skal lægge mærke til. Og det er så i det scenarie, at Bornholm lige pludselig også bliver en helt afgørende stykke landjord midt i Østersøen. Det kunne det være, ja. Det kunne det være, ja. Og det er en situation, og så er der så, altså, og vi er nødt til at prøve at forstå det her fra Moskvas militærstrategiske perspektiv, at de forestiller sig altså, at NATO kunne finde på at angribe. Det er de nødt til at forestille sig, hvor meget vi så end siger, at det er absolut ikke meningen, og det har vi ingen hensigter om, og hvad skulle vi det for? Men det er så altså sådan, man ser det i Moskva, og derfor er der forskellige optioner. Man kunne jo også forestille sig, at det handlede om omvendt, hvis Rusland selv ville angribe de baltiske lande, at så ville der virkelig være det samme behov for at sikre, at når man angriber, så vælter det ikke ind med NATO-tropper, men det kan man også hindre. Og der er, hvad enten vi kan lide det eller ej, og svenskerne kan lide det eller ej, så er svensk territorium altså en vigtig faktor i det spil. Og Sverige er ikke medlem af NATO, det er også en vigtig pointe. Claus Mathiesen, lektor ved Forsvarsakademiet, kan det... Kunne man forestille sig, at det her også på en eller anden led er med til at gyde jorden for, at Sverige langt om længe kommer med i NATO? Altså, fordi det vil jo være ret nemt, altså hvis der var der politiske vilje i Sverige at gøre det. Men der er jo hensyn at tage til Finland. Det har i hvert fald været et af argumenterne for, at svenskerne vil ikke efterlade lillebror til Rusland. Ja, jeg vil sige, sådan som den, skal vi sige, den hoveddelen af rapporten er udfærdiget, så er det sådan set ikke. Og det er derfor, der i de her bilag, så er nogle af de involverede politikere, som slår til lyd for, at det kunne netop være løsningen på Sveriges sikkerhedsproblem at blive medlem af NATO. Det er jo forholdsvis borgerlige partier. Ja, og den debat har jo kørt voldsomt, ikke mindst lige siden 2014 i Sverige, men jeg tror altså stadigvæk ikke, der er et befolkningsflertal. Jeg tror, det ligger sådan og tipper omkring midten, men der er ikke et massivt befolkningsflertal for det i Sverige, og det er der i øvrigt heller ikke i Finland. De seneste målinger, jeg har set, der er man ikke meget mere end omkring 20-25% opbakning til et NATO-medlemskab i Finland, og det skyldes nok respekten for naboen i øst, og en ulyst til at skabe de komplikationer og spændinger, der ville være, hvis de to lande skiftede status fra neutrale til at være NATO-lande. Man kan så sige, at alene deres EU-medlemskab betyder jo i virkeligheden, at de set i et russisk perspektiv slet ikke er så neutrale i dag, som de kunne opleves som værende bare for 10 år siden. For der er jo sket rigtig meget i EU i den seneste 10-årige periode, også i retning af at genopleve den engang nedlagte og afskaffede EU. EU her, der aldrig blev sådan noget. Men det spørger jo igen. Det er jo forsvarsdimension, som er lige præcis. Ja, og der har de jo ikke markeret sig som værende særlige bagstræberiske, eller har de det, Sverige og Finland? Der har ikke været nogen, hvad jeg får meget at se, særlig markante udmeldinger, pro eller kontra det. Man har ligesom afventet og ville se, hvad der sker. Men hvor Danmark i sin tid, da det var på tale, hvis vi ser bort fra vores forbehold, ligesom kunne pege på medlemskabet af NATO og sige, jamen hvad skal vi med en EU her? Den tjener ikke noget formål, fordi vi har NATO som vores sikkerhedsgaranti. Så er jo hverken Sverige eller Finland i stand til at fremføre det samme argument, så længe de ikke er medlemmer af NATO. Og det tror jeg spiller en vigtig rolle i hele debatten og klimaet omkring, hvor tryg eller utryg man føler sig. Men hvad konkret, Claus Mathiesen, hvad er det i den russiske oprustning, som gør, at svenskerne føler sig truet? Hvad er det, de har fået? Hvad er det, de kan? Jeg tænker på, at vi ofte hører fra blandt andet Marie Krag fra Dansk Folkeparti, forsvarsordfører, igen og igen understreger, at jamen, russernes militære formåen er jo i nærheden af en brøkdel af NATO's formåen. Det er absurd at tale om en trussel fra Rusland, det er de slet ikke i stand til. De har slet ikke ressourcerne til det. Alligevel er svenskerne her og føler, at der kan opstå en situation, de kan tænke sig til det. Så hvad er det konkret, russerne kan? Hvor er det, de opruster? Hvad er det, de... Jamen, jeg tror, hvis vi ser på den sådan rent militære kapacitet, så er det først og fremmest den forøgelse af den russiske militære kapacitet i vestlige militærdistrikter, altså alt det, der grænser op til de baltiske lande, som Sverige har set på med en vis bekymring. Det er jo en lang diskussion næsten... Det er de samme missilballerier i Kaliningrad, som vi har taget stilling til, som svenskerne skal tage stilling til. Blandt andet, ja. Plus i det hele taget den militære opbygning, der finder sted, man har etableret eller ved at genoprette en slagkraftig panserarmé, for eksempel i vestlige militærdistrikt. Et redskab... Og hvor er det vestlige militærdistrikt? Hvor er det vestlige militærdistrikt? Ja, vestlige militærdistrikt er sådan i grove træk alt det, der grænser op til de baltiske lande, Estland og Letland. Det starter stort set op i Leningrad og slutter nede omkring Vilnius, men nu Vilnius er altså Petersborg. Der er der altså sket en forøgelse af den militære kapacitet. Russerne begrunder det med, at de netop ser en mulighed for et NATO-angreb, og derfor er de nødt til at være på plads. Og den her diskussion minder jo meget om sådan en sølvbryllupsdiskussion mellem parterne i et ægteskab, hvor man prøver at finde tilbage til, hvem var det egentlig, der begyndte. Og det fortaber sig jo ofte lidt i tårerne, hvem der første gang sagde et eller andet, som den anden er blevet sur over. Men det går langt i hvert fald, det er den udvikling helt generelt, som svenskerne reagerer på med det her, og begynder at tænke i et egentligt konfliktscenarie, og tænker, hvad gør vi med den situation, vi er i? Hvordan garderer vi vores befolkning? Hvordan beskytter vi vores befolkning i en situation, hvor det kan tænkes, hvor det måske bare for 10 år siden, eller 5 år siden måske, var utænkeligt? Det er forskellen. Med din personlige vurdering, altså, jeg kan næsten ikke... Altså, jeg synes, det er virkelig svært at skulle til at vende sig til at sige... at hvis det skulle ske, at russerne rykkede ind på svensk territorium, at man så tænker, det vil NATO så bare sige, så gør vi ligesom med Krim, at det, så sender vi en masse diplomatiske beskeder om at sige, at det er virkelig, virkelig en dårlig idé, men så er der ikke mere at gøre ved det. Det udløser altså, ikke musketeriet. Nej, det gør det ikke, Men jeg vil sige, at det er måske netop så det, der er med til at befordre den svenske bekymring, fordi man kunne jo forestille sig et scenarie, hvor Rusland ikke vil angribe et af de baltiske lande, velvidende, at det er NATO, for det er jo det, man siger, det er det, der ligesom er deres primære garanti for, at de ikke bliver angrebet. Og så hvis man vil lægge pres på Vesten, så kunne man måske forestille sig en russisk operation af en slags mod Sverige, som er et neutralt land. Det kunne lige præcis være det her, der gør, jamen hvad gør vi egentlig, fordi NATO har ikke nogen garanti for Sverige, men Sverige er en god gammel samarbejdspartner og har været det lige siden den kolde krig, men især også efterfølgende som partnerskab for fred samarbejde, hvor Sverige har været en af de allermest aktive lande i den sammenhæng. Og nogen vil så sige, jamen hvorfor ikke bare gøre noget i Finland? Og der er svaret jo, at Finland jo sådan set har en forsvarskapacitet, de er væbnet til tænderne, de har folk i trøjen, de har et totalforsvar, der er stort, og russerne har jo tidligere, i hvert fald i historien, fået nogen på tosken, af finnerne, så det Sverige ligger sådan åben for dem, fordi deres forsvarskapacitet simpelthen er blevet neddrosslet, og det er det, de vil gøre noget ved. Det var det, der og, og i lyset af det, jeg sagde lidt før omkring muligheden for at lukke Østersøen, så er Sverige, det svensk territorium som sådan, strategisk meget mere interessant, end finsk territorium ville være. Uagtet man kan sige, at begge lande som neutrale kunne være nogen, man kunne lægge et pres på, uden at angribe NATO direkte. Så det er en meget kompliceret situation, at Sverige er i. Og jeg synes egentlig, at vi herhjemme i Danmark burde se på, at de er bekymrede, fordi det burde i virkeligheden gøre os lidt mere bekymrede, også ville jeg påstå. Således bekymret siger vi så tak til Claus Mathiesen for at have oplyst os om de her svenske forsvarsinitiativ. Og du er fra Forsvarsakademiet. Jeg kan lige nå at skrive eller læse en sms op fra Thomas Hjort. Han skriver, hej Korto og Steno, jeg er bestyrelsesmedlem for nogle selskaber, blandt andet i Sverige og Rusland. Hvorfor er talen om krig imellem Sverige og Rusland så stort et tema i Danmark? Ingen af mine kolleger i de to lande hører noget om alt det. Ja, det kommer jo ind på, hvad det er for nogle kolleger, Thomas Hjort har. Læst svenske aviser, de har beskæftiget sig med. Ja, fordi der er nemlig også en anden lytter, der siger, at vi burde have talt om det her for længe siden, for det har været en dagsorden for lang tid siden. Vi når ikke mere i dag. Tak fordi I lyttede med. Ja, tak fordi I lyttede med. Programmet blev produceret af Lulu Roser i teknikken, der sad Jens Marot. Nu er der nyheder.